Georgios Vizionos. Annemin Günahı. Seslendiren Akın Altan. Anyo'dan başka kız kardeşimiz yoktu. O, küçük ailemizin göz bebeği, hepimizin sevgilisiydi. Ama onu herkesten çok annemiz severdi. Sofrada her zaman yanına oturtur, yemeklerin en güzellerini ona yedirirdi. Bize rahmetli babamızın eskilerini giydirdiği halde Anyo'ya hep yenilerini alırdı. Derslerde de onu fazla zorlamazdı. Okula gitmek istediğinde okula gönderir, istemediğinde evde kalmasına izin verirdi. Oysa bizler için böyle bir şey düşünülemezdi bile. Ben ve iki kardeşimin de küçük birer çocuk olduğumuz o dönemde, böylesi kayırmaların kardeşler arasında kıskançlıklara, düşmanlıklara neden olması beklenebilirdi. Ama hepimiz, annemizin şefkatini bütün çocuklarına eşit dağıttığını bilirdik. Anyo'yu kayırmasını da, evin tek kızına karşı gösterilen ilginin yüzeysel bir dışa vurumu olarak algılardık. Bu yüzden kayırılmasını kabullenmekle kalmaz, biz de elimizden geldiğince onu korumaya, kollamaya çalışırdık. Anyo biricik kız kardeşimiz olduğu gibi maalesef doğuştan hastalıklı ve zayıftı. Babamı hiç görmemiş olan ailemizin en küçüğü bile hepimizden fazla hak ettiği ana kucağını seve seve ona bırakmıştı. Anyo da ona gösterilen bu sevgiyi kötüye kullanmaktan kaçınıyor, kibirli ve küstahça davranmıyordu. Tam tersine hepimize karşı çok nazikti, sevgi doluydu. Hastalığı onu bencilleştirip kardeşlerinden uzaklaştıracağına, bize bağlılığını artırmıştı. Soluk yüzünde daha da kara görünen büyük gözleriyle kemerli kalın kaşlarını hatırlıyorum. Doğuştan hulyalı, melankolik yüzü sadece hepimiz etrafında toplandığımızda yumuşuyor, neşeleniyordu. Komşuların hasta ziyaretlerinde getirdiği meyveleri saklıyor, okul dönüşü gizlice bize dağıtıyordu. Annemiz, hasta kızının yemesini istediği besleyici gıdaları bize vermesine çok kızıyordu. Ancak üzerine bunca düştüğümüz halde, Anyo'nun sağlığı gittikçe kötüleşiyor, annemizin ona ilgisi de zamanla katlanıyordu. Babamın ölümünden sonra annem evden pek çıkmıyordu. Genç yaşta dul kaldığından, memleketimizde çok çocuklu annelere tanınan serbestlikten faydalanmaya utanıyordu. Ancak Anyo, yataklara düşünce bu utancını bir kenara bıraktı. Biri benzer bir hastalığa mı yakalanmış, nasıl iyileştiğini öğrenmek için yanına koşuyordu. Yaşlı bir kadın şifalı otlar mı satıyormuş, gidip satın alıyordu. Uzaklardan bilge bir gezgin mi gelmiş, yardımını istemeye çekinmiyordu. Halkın gözünde okumuş kişiler her şeyi bilir ve yoksul bir yolcu kılığında dolaşan gezginler, bazen doğaüstü güçlere sahip esrarengiz yaratıklardır. Mahallenin şişman berberi, ev sahibi edasıyla çağrılmadan evimize girip çıkıyordu. Çevredeki tek doktor oydu. Bize doğru geldiğini gördüğümde hemen bakkala koşardım. Çünkü en az 50 dirhem rakıyı devirmeden hastanın yanına yaklaşmazdı. Sabırsızlıkla bekleyen anneme, "Artık yaşlandım kızım," diyordu. "Azıcık demlenmeden gözlerim iyi görmüyor." Galiba söylediklerinde iştendi. İçkili olduğunda alıp götürmek için avlumuzun en semiz tavuğunu bir bakışta seçiveriyordu. Annem artık ilaçları kullanmayı bıraktığı halde hiç söylenmeden ona para vermeyi sürdürüyordu. Bir yandan onu kızdırmaktan çekiniyor, öte yandan verdiği ilaçlar sayesinde hastanın durumunun tıp alanındaki bilgi ve yeteneğine uygun bir gelişme gösterdiğini söyleyerek avutmasına ihtiyaç duyuyordu. Berberin söyledikleri maalesef doğruydu. Anyo'nun hastalığı ağır ağır ilerliyor, durumu gittikçe kötüleşiyordu. Kızının günden güne eridiğini görmek annemi perişan ediyordu. Halkın tanımlayamadığı rahatsızlıkların hastalık olarak kabullenilmesi için ya yörenin ilkel tedavi yöntemleriyle iyileşmeleri ya da ölümle sonuçlanmaları gerekir. Hastalık uzayıp kronikleşince doğaüstü güçlere bağlanır, cinlerden geldiğine inanılır. Hasta lanetli bir yere oturmuştur ya da gece vakti gözle görünmez su perileri alem yaparken bir dereden geçmiştir. Aslında kılık değiştirmiş şeytan olan kara bir kedinin önünden geçmiştir. Annem batıl inançlı değil, dindar bir kadındı. İlk başlarda bu tür tanılardan çekiniyor, günah işlemekten korktuğu için önerilenleri yapmaktan kaçınıyordu. Üstelik her olasılığa karşı kötülükleri kovmak için gerekli duaları da papaza birkaç kez okutmuştu. Zamanla fikrini değiştirdi. Hastanın durumu kötüye gidiyordu ve ana sevgisi günah korkusunu yendi. Din, batıl inanışlarla uzlaşmalıydı. Anyo'nun boynuna, haçın yanına Arapça yazılı bir muska da astı. Kutsamaları büyüler, papazın dualarını salavatlar izledi. Ancak her şey boşunaydı. Çocuk kötüden kötüye gidiyordu ve annem tanınmaz haldeydi. Başka çocukları olduğunu unutmuş gibiydi. Ailenin erkeklerini kimin yedirip giydirdiğini, söküklerini kimin diktiğini umursamıyordu artık. Yıllar önce evimize sığınan yaşlı bir kadın, ilerlemiş yaşının izin verdiği oranda bizimle ilgileniyordu. Annemi bazen birkaç gün boyunca hiç görmediğimiz de oluyordu. Bazen kızının elbisesinden bir şerit koparıp hastalığı oraya geçsin diye kutsanmış bir yere bağlıyordu. Adına adandıkları azizlerin kutlandığı günlerde, çevredeki kiliselere gidiyor, kendi eliyle döktüğü, hastanın boyunda sarı mumlar yakıyordu. Ancak bütün bunlar fayda etmedi. Zavallı kız kardeşimizin hastalığı geçmedi. Bütün çareler denendikten, bütün ilaçlar kullanıldıktan sonra, böylesi durumlarda en son başvurulan sığınağa sıra geldi. Annem, bitkin kızını kucağına alarak kiliseye götürdü. Abimle ben, döşeğini sırtlayıp peşlerine takıldık. Orada, Meryem Ana ikonasının karşısına, buz gibi soğuk, nemli mermerlerin üzerine yatağını sererek, biricik kız kardeşimizi yatırdık. Herkes hastalığa cinlerin neden olduğunda hemfikirdi. Annem artık bundan emindi. Kız kardeşim de inanmaya başlamıştı. Körpe bedenine musallat olan bu azaptan kurtulabilmesi için, Meryem Ana ikonasının karşısında, bir tek onun merhametinden medet umarak, 40 gün 40 gece kilisede kalması gerekiyordu. Cinlerin müthiş inadı, ilahi iradeyle giriştiği görünmez savaşa en fazla 40 gün 40 gece dayanabilir. Bu sürenin sonunda kötülük yenilerek hastayı terk eder. Bünyelerinde bu amansız mücadeleyi yaşayanlar, yenik düşmanın tuhaf kılıklara bürünüp çırpınarak uzaklaştığını anlatırlar. Bu mücadelenin bünyelerine verdiği zarara dayanabilenlere ne mutlu. Zayıflar, işlerinde gerçekleşen bu mucizenin büyüklüğü altında yıkılırlar, ancak hiç pişman olmazlar. Bu uğurda yaşamlarını kaybetseler bile, daha değerli bir şeyi, ruhlarını kurtarırlar. Böyle bir ihtimal annemi çok korkuttuğu için, kiliseye yerleşir yerleşmez, büyük bir heyecanla, Anyo'ya sık sık nasıl hissettiğini sormaya başladı. Ortamın kutsallığı, ikonalar ve tütsülerin kokusu herhalde genç kızın melankolik ruhunu olumlu etkilemiş olmalıydı. Kısa bir süre sonra yüzüne renk geldi ve bizimle şakalaşmaya başladı. ''Kardeşlerinden kiminle oynamak istersin?'' diye sordu annem büyük bir şefkatle. ''Ristaki ile mi, yoksa Yorgi ile mi?'' Hasta konuşana anlamlı anlamlı baktı ve bize ilgisiz davrandığı için ona sitem edercesine tane tane konuşarak yanıt verdi. ''Hangisini mi seçeyim?'' ''Biri olmadan diğerlerini istemiyorum. Bütün kardeşlerimi birlikte istiyorum.'' Annem bakışlarını kaçırarak sustu. Az sonra henüz bebek olan kardeşimi de yanımıza getirdi. Ama sadece o ilk gün için. Akşama diğer ikisini göndererek yanında bir tek beni tuttu. Kilisede geçirdiğimiz o ilk gece hiç aklımdan çıkmıyor. Sadece önündeki basamakları aydınlatabilen kandillerin loş ışığı, çevremizdeki bir dirham aydınlığı mutlak karanlıktan daha da korkutucu kılıyordu. Bir kandilin alevi her titrediğinde arkasındaki ikonada resmedilmiş Aziz'in canlandığını sanıyordum. Başında ışık çelengi ve solgun yüzünün ifadesiz bakışlarıyla hareket ediyor, uzun kırmızı giysileriyle yere inmeye çalışıyor gibiydi. Soğuk rüzgar, yüksek pencerelerin camlarını titretip ıslık çalarak her geçişinde dışarıdaki ölülerin duvarlara tırmandığını, kiliseye girmeye çalıştığını sanıyordum. Ve dehşetle titreyerek, bazen tam karşımda bir iskeletin kemikten ibaret ellerini ısınmak için önümüzde yanan mangala uzattığını görüyordum. Bütün bu hissettiklerime rağmen ağzımı açıp tek bir şikayette bulunmaya cesaret edemedim. Kız kardeşimi çok sevdiğimden, yanında kalmak istiyordum ve annem korktuğumu anlarsa eve gönderecek diye çekiniyordum. Kilisede kaldığımız diğer gecelerde de o dehşet verici ortama metanetle katlanıyor, benden istenen her işi büyük bir hevesle elimden geldiğince çabuk yapmaya çalışıyordum. Hafta içi günlerde ateş yakıyor, su getiriyor, kiliseyi süpürüyordum. Pazar günleri ve bayramlarda da sabah duasında kız kardeşimi İncil'in okunduğu mihrabın önüne getiriyordum. Ayin esnasında kilimi yere sererek, kilise içinde dolaştırılan kutsal emanetler üzerinden geçsin diye kız kardeşimi yüzü koyun yatırıyordum. Ayin bitiminde de papazın, ''Sen çarmıha gerilince zorbalık yıkıldı, düşmanın gücü yok edildi.'' duasını fısıldayarak, başının üzerinde haç çıkarması için onu mihrabın önüne getirip diz çöktürüyordum. Zavallı kız kardeşim, solgun melankolik yüzü ve ağır adımlarıyla peşimden gelerek, müminlerin acıma duygularını uyandırıyordu. Ama kilise müdavimlerinin dualarına rağmen hastalığı bir türlü gerilemiyordu. Dayanılmaz soğuk, nem ve kilisede gecelemenin uyandırdığı dehşet, hastayı olumsuz etkilemiş, durumu en büyük korkuları düşündürecek hale gelmişti. Annem bunu görüyor, kilisede bile kızı dışında her şeye boş veriyordu. Ağzını açıp tek bir söz etmiyor, yalnızca Anyo'yla ve dua ettiğinde azizlerle konuşuyordu. Bir gün Hazreti İsa'nın ikonası karşısında diz çökmüş gözyaşı dökerken arkasından yaklaştım. Farkıma varmamıştı. ''Hangisini istersen al ama kızımı bağışla.'' diyordu. ''İşin oraya vardığını görebiliyorum. Günahımı cezalandırmak için kızımı elimden almaya çalışıyorsun. Allah'ım sana şükürler olsun.'' Birkaç saniye boyunca sadece mermere damlayan gözyaşlarının sesinin böldüğü derin bir sessizlik oldu. İç çekerek kısa bir tereddütten sonra devam etti. ''Sana oğullarımı sunuyorum. Kızımı bağışla.'' Son sözünü duyar duymaz dehşetle irkildim. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Artık daha fazlasına dayanamadım. Annemin heyecanına yenilerek mermerlerin üzerine baygın düştüğünü görünce, yardımına gideceğime, peşimden ölüm kovalarcasına çılgınca koşarak kiliseden çıktım. Dişlerim korkudan birbirine çarpıyordu. Hiç durmadan koştum ve farkına varmadan kiliseden çok uzaklaştım. Ancak o zaman nefes almak için durup arkama bakmaya cesaret edebildim. Kimse peşimden gelmiyordu. Yavaş yavaş kendime gelince düşünmeye başladım. Anneme gösterdiğim sevgiyi, şefkati gözümde canlandırdım. Ona karşı işlediğim bir hatayı, ettiğim bir haksızlığı hatırlamaya çalıştım, bulamadım. Tam aksine, kız kardeşimin doğumundan itibaren hak ettiğim sevgiyi bulamamam bir yana, günden güne daha çok dışlanmış olduğumu algıladım. İşte o zaman babamın beni neden hakkı yenmiş oğlum diye sevdiğini anlar gibi oldum. Yüreğim ezildi, gözyaşlarına boğuldum. Annem beni sevmiyor, beni istemiyordu. Bundan böyle kiliseye hiç gitmeyecektim. Boynum bükük ve üzgün evimize doğru yürüdüm. Birazdan annemle kız kardeşim de geldi. Çığlıklarımdan endişelenen papaz kiliseye girip kız kardeşimin çok kötü durumda olduğunu görünce anneme ''Allah büyüktür kızım'' demişti. ''Sevgisi bütün dünyaya yeter. Hastamızı iyileştireceği varsa... ''Bunu evde de yapabilir.'' Böyle sözler duyan annenin vay haline. Papazlar, kilisenin içinde can vererek kutsal mekanın kutsiyetini ölümleriyle kirletmemeleri için eceli yaklaşan hastaları evlerine bu sözlerle gönderirler. Zavallı annem yıkılmıştı. Ama bana sevecen ve yumuşak davrandı. Kucağına alarak şefkatle okşadı. Tekrar tekrar öptü. Kendini affettirmeye çalıştığını sanırdım. Buna rağmen o gece ne yemek yiyebildim ne de uyuyabildim. Gözlerim kapalı yatağıma yatmış, kulaklarımı her zamanki gibi hastanın yanında uzanan anneme dikmiştim. Gece yarısına doğru oda içinde bir hareketlilik oldu. Uyumak üzere yatak serdiğini sandım. Ama yanılmışım. Birazdan yere bağdaş kurup alçak sesle ağıt okumaya başladı. Okuduğu babamızın ağıdıydı. Anyo hastalanmadan önce dilinden düşmüyordu. Ama hastalandıktan sonra ilk kez okuyordu. Bu ağıdı babamın ölümünden sonra yaktığı güzel ağıtlarla çevremizde nam salmış pejmürde kılıklı bir çingeneye yazdırmıştı. Onu kapkara yağlı saçları, kıllı göğsü, küçük ve ışıltı gözleriyle hala önümde görür gibiyim. Avlumuzda kalaylamak üzere topladığı kapkacağın arasında bağdaş kurduğunu hatırlıyorum. Başını yana eğmiş, ağlamaklı bir sesle yaktığı ağda üç telli çalgısıyla eşlik ediyordu. Annem, kucağında Anyo'yla önünde ayakta duruyor, gözleri yaşlarla dolu dikkatle ağdı dinliyordu. Bense eteğine sımsıkı sarılmış, kıvrımları arasında saklanmaya çalışıyordum. Çünkü okunan türkünün sözleri ne kadar tatlıysa, türküyü okuyan şarkıcı da gözlerime o kadar vahşi görünüyordu. Annem acıklı türkünün sözlerini ezberleyince koynundan para kesesini çıkararak çingeneye iki rubiye uzatmıştı. Rubiye, çeyrek altın. O zamanlar hala paramız vardı. Sonra ona ekmek, şarap ve yemek de vermişti. Adam yemek yerken annemin ezberinde tutabilmek için ağdı tekrarlıyordu. Çok memnun kalmış olmalıydı. Çünkü çingenenin peşinden koşarak ona babamın şalvarlarından birini vermişti. ''Toprağı bol olsun yenge!'' diye seslenen besteci, bakır kapkacağı sırtına yükleyerek avlumuzdan çıkmıştı. İşte o gece annem bu ağdı mırıldanıyordu. Gözlerimde yaşlarla annemi dinliyor, yerimden kımıldamaya cesaret edemiyordum. Aniden odayı bir tütsü kokusu sardı. Zavallı Anyor ruhunu teslim etti. Düşüncesiyle yatağından fırladım. Annemin yanına varınca tuhaf bir sahneye şahit oldum. Hastamız her zamanki gibi zorlukla soluyordu. Yanında babamın takım elbisesi serilmişti. Sağda siyah kumaşla kaplı bir taburenin üzerinde su dolu bir tas vardı. İki yanında da birer büyük mum yanıyordu. Annem elinde buhurdanlıkla diz çökmüş, gözlerini kaptaki suyun yüzeyine dikmişti. Rengim sapsarı olmalıydı. Çünkü annem beni sakinleştirmeye çalıştı. ''Korkma oğlum,'' dedi gizemli bir tavırla. ''Bunlar babanın elbiseleri. Gel, sen de benimle birlikte dua et de gelip Anyo'muzun illetini tedavi etsin.'' Ben de yanına diz çöktüm. Hışkırıklarla sarsılarak, ''Baba, Anyo iyileşsin diye al beni yanında götür.'' dedim. Anneme serzenişle bakarak ona kız kardeşim kurtulsun diye beni feda etmeye hazır olduğunu bildiğimi göstermek istedim. Çocuksu aklımla böyle yaparak acısını daha da dayanılmaz hale getirdiğimin farkında değildim. Beni affetmiş olduğunu umarım. O zamanlar çok küçüktüm. Ne kadar acı çektiğini anlayamıyordum. Buhurdanlığı gezdirerek odayı tütsüledikten sonra gözlerini taburenin üstündeki kaptaki suyun yüzeyine dikerek beklemeye başladı. Birden küçük bir kelebek su kabının etrafında uçmaya başladı ve kanatlarıyla suyun yüzeyine hafifçe dokunarak uzaklaştı. Annem, kilisede ikonaların karşısındaymış gibi huşuyla hat çıkardı. Başını kaldırmaya cesaret edemeden, ''Sen de hat çıkar oğlum,'' dedi duygulanarak. Mekanik hareketlerle dediğini yaptım. Küçük kelebek odanın arka taraflarında kaybolunca annem derin bir nefes aldı. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle yerinden kalkarak, ''Babanın ruhu geçti,'' dedi. Bir süre sevgi ve şefkatle kelebeğin uçuşunu izledi. Sonra da sudan bir yudum içerek, İçmem için bana da verdi. Bize daha önce de sabahları uyanır uyanmaz bu kaptan su içirdiğini hatırladım. Bunu yaptığında büyük bir mutluluğa ermiş gibi bütün gün neşe ve hayat dolu olurdu. Bana içirdikten sonra tası alarak Anyo'nun yatağına yaklaştı. Hasta uyumuyordu ama tam uyanık da sayılmazdı. Göz kapakları aralıktı ve kapkara gür kirpiklerinin arasından zorlukla seçilen gözleri tuhaf ışıltılar saçıyordu. Annem kızın zayıf bedenini büyük bir dikkatle kaldırdı. Bir eliyle sırtını desteklerken diğer eliyle buruşuk dudaklarına tası uzattı. ''Gel bir tanem,'' dedi. ''İyileşmen için şu suyu içmelisin.'' Hasta gözlerini açmadı ama sesi duymuş ve söylenenleri anlamış görünüyordu. Yüzüne tatlı ve sevecen bir gülümseme yayıldı. Sonra gerçekten de iyileşmesini sağlayacak olan sudan birkaç damla içti. İçer içmez gözlerini açarak derin bir soluk aldı. Hafifçe iç çekti ve başı annemin omzuna düştü. Zavallı Anyo'muz dertlerinden kurtulmuştu. Babamın ölümünde yabancı kadınlar mezarı başında yüksek sesle ağlarken, hiç sesini çıkarmadan sadece gözyaşı dökmekle yetinmesi yüzünden annemi suçlayan çok olmuştu. Zavallıcık, gençlere yakışan saygılı davranışlar konusunda kusur etmekten, yanlış anlaşılmaktan çekiniyordu. Çünkü dul kaldığında çok gençti. Kız kardeşim öldüğünde de pek yaşlı sayılmazdı. Ama bu sefer el alemin ne diyeceğini zerrece umursamadan iç paralayıcı şekilde ağladı, dövündü. Bütün komşular evimizde toplanarak onu teselli etmeye çalıştılar. Ama yasını hafifletmeleri mümkün olamadı. Bütün gün boyunca mezarlıkta kaldığını, babamla kız kardeşimin mezarı arasına uzandığını, hiç ara vermeden ağladığını görenler, ''Aklını yitirecek bu kadın.'' diye üzülüyorlardı. Kardeşlerimle tek başımıza sokağa terk edildiğimizi görenler de ''Bu sabilerin günahı ne?'' diyordu. Annemin kendisine gelerek oğullarını hatırlaması ve aile sorumluluklarını üstlenmesi için uzun bir sürenin geçmesi ve kilisenin nasihatleriyle serzenişleri gerekti. O zaman kız kardeşimin uzun süreli hastalığının ailemizi ne hale düşürdüğü ortaya çıktı. Servetimiz doktorlara ve ilaçlara harcanmıştı. Annemin ellerinin eseri kilimler, battaniyeler çok ucuza satılmış ya da şarlatan ve büyücülere armağan edilmişti. Bazılarını da evimizin dağınıklığından yararlanan soysuzlar çalıp götürmüştü. Evimizdeki erzak ve hayvan yemleri tamamen tükenmişti. Hayatta kalmamız için gereken hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Ama annem korkup kaderine teslim olacağına, kız kardeşimiz hastalanmadan önceki halinden de büyük bir hırsla hayata asıldı. Hiç olmazsa görünürde yasını azalttı, genç bir kadın olmanın neden olduğu çekingenliği üzerinden attı ve daha önce hiç varlıklı olmamış gibi eline çapayı alarak komşulara yarıcılığa gitmeye başladı. Uzun süre boyunca kelimenin tam anlamıyla bizi alın teriyle yedirip içirdi. Gündeliği düşük, ihtiyaçlar çoktu. Ama ona yardım etmek üzere hiçbirimizin çalışmasına izin vermedi. Her gece sobanın yanında toplanarak gelecek için hayaller kuruyorduk. Abim, babamın mesleğini öğrenerek onun aile içindeki yerini alacaktı. Ben çalışmak için gurbete çıkacaktım. Ama her şeyden önce hepimiz okula gidecek, okuyacaktık. Annem, okumamış adam yontulmamış odundur, diyordu. Kuraklık bastırıp gıda fiyatları yükselince yoksulluğumuz daha da çekilmez oldu. Ama annemiz masrafları kısmanın bir yolunu arayacağına, evimize çok uzun uğraşılardan sonra evlat edinebileceği yabancı bir kız getirdi. Bu yeni gelişme, aile hayatımızın monotonluğunu kırarak bizi yeniden canlandırdı. Evlat edinme şatafatlı bir törenle oldu. Annemiz uzun aradan sonra bayramlık elbiselerini giydi, bizi özenle yıkayıp saçlarımızı taradı ve hep birlikte kiliseye gittik. Ayinden sonra hepimiz Hazreti İsa'nın ikonasının önünde durduk ve annem müminlerin önünde kızı anne babasının elinden alarak teni kendi teninden, kemikleri kendi kemiklerindenmiş gibi onu sevip yetiştireceğine yemin etti. Eve dönüşümüz de aynı şatafatlı oldu. Köyün en yaşlısı ve annem kızı ellerinden tutarak önden gidiyor, biz arkalarından yürüyorduk. Akrabalarımızla kızın akrabaları bizi avlumuza kadar takip ettiler. Sokak kapısının önünde köyün en yaşlısı kızı havaya kaldırarak kalabalığa gösterdi. Sonra da yüksek sesle sordu. ''Aranızda bu kızın, Mihalis'in dul eşi Despinyo'dan ve yakınlarından başka anne babası ya da yakın akrabası var mı?'' Kızın babası sapsarı olmuştu, önüne bakıyordu. Karısı da başını omzuna dayamış ağlıyordu. Annem kalabalıktan biri ''Ben varım'' sözleriyle ortaya çıkarak mutluluğunu bozacak diye korkuyordu. Ama kimse yanıt vermedi. Anne babası kızı son kez bağırlarına basarak akrabalarıyla birlikte uzaklaştılar. Ardından bizim akrabalarımızla köyün en yaşlısını evimizde konuk ettik. O günden sonra annem üvey kız kardeşimizi, ailemizin çok daha mutlu yıllarında bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir özen ve bolluk içinde yetiştirdi. Ben kısa süre sonra gurbete çıktım. Kardeşlerim yabancı ustaların atölyelerinde yatıp kalkmaya başladı. Ama yabancı kız evimizde kraliçeler gibi rahat ve mutlu yaşadı. Kardeşlerimin haftalıkları düşük de olsa annemi rahatlatmaya yeterdi. Ama o bu parayı hayatını kolaylaştırmak için harcayacağına üvey kızının çeyizine saklıyor, evin masraflarını sağlamak için çalışmaya devam ediyordu. Uzun süre uzaklarda olduğum için evimizde olup bitenlerden pek haberim yoktu. Geri dönmem nasip olmadan yabancı kız büyüdü, gelişti ve ailemizin gerçek kızıymışçasına uygun bir çeyiz verilerek evlendirildi. Kardeşlerimin gayretiyle bir an önce gerçekleşen bu evlilik onları mutlu etmişe benziyordu. Zavallılar, ailemiz bu ek yükten kurtuldu diye sevindiler. Evlatlık kız abilerine karşı hiçbir sevgi duymadığı gibi, kendisine başka annelerin öz kızlarına göstermediği ilgi ve özeni gösteren kadına da çok nankörce davranmıştı. Kardeşlerim kızın gitmesine seviniyor, annemin yaptığı bu düşüncesizlikten ders aldığına inanıyorlardı. Ama düğünden birkaç gün sonra annemin eve kucağında yeni doğmuş bir bebekle geldiğini gördüklerinde çok şaşırdılar. "Zavallıcık," dedi annem yüzünü bebeğin yüzüne yaklaştırarak. "Daha doğmadan babasını yitirdiği yetmiyormuş gibi şimdi de anasını yitirdi." Ve kaderin acımasızlığına sevinircesine, şaşkınlıktan ağızları açık kalmış kardeşlerime bebeği bir savaş ganimeti gibi gösterdi. Kardeşlerimin annelerine karşı saygıları sonsuz, annemin coşkusu sınırsızdı. Ama zavallı kardeşlerimin hayal kırıklığı o kadar büyüktü ki, uygun kelimeler bulmaya özen göstererek bu işten vazgeçmesi gerektiğini ima ettiler. Annem fikrini değiştirmedi. Bunun üzerine kızın evlat edinilmesine karşı olduklarını ve artık haftalıklarını ona vermeyeceklerini açıkça söylediler. Her şey boşunaydı. ''Bana hiçbir şey vermenize gerek yok,'' dedi annem. ''Ben çalışır, size baktığım gibi ona da bakarım. Yorgi de gurbetten döndüğünde çeyizini düzüp evlendirir onu. Ne sandınız? Oğlum bana söz verdi. Dualarım onunla olsun. Sana da, evlatlığına da ben bakarım,'' dedi. ''Evet, öyle,'' dedi oğlum. Yorgi dediği bendim ve gerçekten de böyle bir vaatte bulunmuştum. Ama yıllar önce. Annemizin bir önceki evlatlığına ve bize bakmak için çalıştığı dönemdi. Okullar tatildeydi ve annem el alemin tarlalarında çapa sallarken beni de yanında götürüyordu. Bir gün kaburucu öğle güneşi yüzünden çalışmayı bırakmış eve dönüyorduk. Kısa süre önce annem bitkinliği ve sıcak yüzünden bayılma tehlikesi atlatmıştı. Yolda yürürken bizim oralarda sıcak yaz günlerinde birden bastıran sağanaklardan biri başladı. Köyden fazla uzak değildik ama kabardığında çok tehlikeli olabilen bir çaydan geçmemiz gerekiyordu. Annem omzuna almak istedi ama ben ısrarla karşı çıktım. ''Az önce baygınlık geçirdin, çok bitkinsin, beni çaya düşürürsün.'' dedim. Paçalarımı kaldırdım ve bana engel olmasına fırsat tanımadan çaya doğru koştum. Gücüme gereğinden fazla güvenmiştim anlaşılan. Daha bir adım atamadan dizlerim büküldü, tökezledim ve devrilerek boş bir ceviz kabuğu gibi çayda sürüklenmeye başladım. Ondan sonra hatırladığım tek şey annemin dehşet dolu çığlığıydı. Hiç vakit kaybetmeden beni kurtarmak için çaya atladı. O gün ikimiz birlikte nasıl boğulmadık hala şaşarım. Bu çayın yöremizde berbat bir ünü vardı. Sık sık boğulanlar oluyordu. Bitkinlikten zor yürüyebilen annem, en usta yüzücünün hareketlerine bile engel olabilecek o kalın köylü giysileriyle gözünü kırpmadan hayatını tehlikeye attı. Daha önce kızının hayatına karşılık kurban etmeyi düşündüğü oğlunu kurtarmak için çaya atladı. Evimize varana kadar beni kucağından indirmedi. Daha tam olarak kendime gelememiştim. Bu yüzden düşüncesizliğim için özür dileyeceğime, annemin başkalarının yanında çalışmasına karşı olduğumu belirtmeye ihtiyacını duydum. Bana kuru elbiseler giydirirken, ''Artık çalışma anne.'' dedim. ''Ben çalışmasam bize kim bakacak oğlum?'' diye sordu iç çekerek. ''Ben bakarım anne.'' diye atıldım çocuksu heyecanımla. ''Evlatlığımıza da mı?'' ''Ona da bakarım.'' Annem bu sözleri verirken takındığım ciddiyete gülümseyerek başımı okşadı. ''Sen önce kendine bakmayı öğren. Sonrası kolay.'' dedi. Kısa süre sonra gurbete çıktım. Annem bir daha o sözümü hatırlatmadı. Ama bana ikinci kez hayat veren annemin o fedakarlığı aklımdan hiç çıkmıyordu. Bu yüzden verdiğim sözü unutmuyor, bir an önce büyüyüp onu gerçekleştirmek için gün sayıyordum. Evden ayrılırken yanına giderek, ''Ağlama anne.'' demiştim. ''Gurbete para kazanmaya gidiyorum. Bundan böyle sana ve evlatlığına ben bakacağım. Ama artık çalışmanı istemiyorum.'' 10 yaşındaki bir çocuğun değil annesine, kendisine bile bakamayacağını bilmiyordum o zamanlar. Gurbete çıkarak rahatlatmak istediğim annemi, tam da bu gurbete çıkma yüzünden nasıl üzeceğimi, ne maceralar yaşamak zorunda bırakacağımı da bilmiyordum. Para göndermek bir yana, uzun yıllar boyunca ona tek bir mektup bile gönderemedim. Uzun yıllar boyunca tanımadığı insanların yolunu kesti, beni sordu durdu. Ona İstanbul'da yoldan çıktığımı, atalarımın dinini inkar ettiğimi söyleyenler oldu. ''Bu yalanları yayanlar sürüm sürüm sürünsün.'' diyordu annem. ''Benim oğlum öyle bir şey yapmaz.'' Ama sonra korku içinde, ikonanın önünde diz çökerek, bana doğru yolu göstermesi, atalarımın dinine geri dönmemi sağlaması için Allah'a dua ediyordu. Kıbrıs açıklarında gemimin battığını ya da sokaklarda dilendiğimi söyleyenler de oldu. ''Cehennem ateşinde yansınlar.'' diye lanet okuyordu annem. ''Kıskandıklarından uyduruyorlardır bunları. Oğlum Kudüs'te, kutsal topraklarda Paskalya bayramını kutluyordur şimdi.'' Ama sonra sokağa çıkıyor, dilencilerin yüzlerine bir bir bakıyor, kazaya uğramış denizcilerin yanına giderek, başkaları da ihtiyaç duyduğunda oğluna yardımcı olur umuduyla, binbir zorlukla kazandığı ekmeğini onlarla paylaşıyordu. Ama evlatlığı söz konusu olunca her şeyi unutuyor, kardeşlerime onları cömertliğimle utandıracağımı, kızına çeyiz düzerek evlendireceğimi söylüyordu. ''Ne sanıyorsunuz? Oğlum bana söz verdi. Dualarım onunla olsun.'' İyi ki bütün o söylentiler yalanmış. Uzun yıllar sonra evimize geri döndüğümde, zaten çok azla yetinen anneme verdiğim sözü tutmaya hazırdım. Ama evlatlığı konusunda beni beklediği kadar istekli bulamadı. Bir araya geldiğimiz ilk gün, onu şaşırtarak kızı yanında tutmasını onaylamadığımı belirttim. Aslında annemin bu tutkusuna pek karşı değildim. Kızlara karşı duyduğu bu düşkünlüğü anlayabiliyor, hatta destekliyordum. Eve döndüğümde, sevimli yüzü ve sevgisiyle, yıllar süren yalnızlığın beslediği melankolimi geçirecek, gurbette çektiğim sıkıntıları unutturacak bir kız kardeş bulmayı her şeyden çok istiyordum. Karşılığında ona gezip gördüğüm yerlerin güzelliklerini anlatacak, sevdiği şeyleri satın alacak, panayır ve kutlamalara yanımda götürecek ve çeyizini düzerek düğününde oynayacaktım. Ama ben bu kız kardeşi güzel, sevimli, zeki, kültürlü ve el işlerinde maharetli, yani gurbette tanıdığım kızlar gibi düşünüyordum. Maalesef karşımda düşündüklerimin tam tersini buldum. Üvey kız kardeşim ufak tefek, zayıf, çirkin, suratsız ve gerizekalıydı. Zekası o kadar geriydi ki, görür görmez ondan nefret ettim. ''Katerinyo'yu geri ver anne,'' dedim bir gün. ''Beni seviyorsan eğer, geri ver. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sana İstanbul'dan daha iyi bir kız kardeş getireceğim. Evimizi süsleyecek güzel, zeki bir kız getireceğim.'' Sonra elimden geldiğince canlı bir şekilde getireceğim öksüzün özelliklerini saydım. Onu ne kadar çok seveceğini anlattım. Gözlerimi kaldırıp bakınca büyük bir şaşkınlıkla annemin solgun yanaklarında süzülen gözyaşlarını gördüm. Gözlerinde tarif edilemez bir hüzün okunuyordu. ''Ah!'' dedi çaresizlikle. ''Senin Katerinyo'yu diğerlerinden fazla seveceğini umuyordum. Yanılmışım. Onlar hiç kız kardeş istemiyorlar. Sense başka bir kız kardeş istiyorsun. Zavallı kız öyle doğduysa suçu ne? Öz kardeşin çirkin ve gerizekalı olsa sokağa atar. Daha güzel ve zeki bir başkasını mı alırdın?'' ''Hayır, tabii ki hayır!'' diye atıldım. ''Ama o benim gibi öz çocuğun olurdu. Oysa bu kız hiçbir şeyin değil. Bütünüyle bize yabancı biri. Öyle değil!'' diye bağırdı annem hıçkırıklarla. ''Yabancı biri değil. Benim çocuğumu. Annesinin ölü bedeninden ayırdığımda 3 aylıktı. Ağladığında susturmak için ağzına göğsümü verdim. Sizi sardığım kundak bezine sardım. Sizi yatırdığım yatakta yatırdım. Bu çocuk benim kızım. Sizin de kız kardeşiniz.'' Sözlerini bitirdikten sonra başını gururla kaldırarak gözlerimin içine baktı. Meydan okurcasına yanıtımı bekledi. Ama ben tek bir kelime bile söylemeye cesaret edemedim. Yine başını eğerek alçak sesle ve acıklı bir tonda konuşmaya devam etti. ''Ne yapalım? Ben de daha güzel ve zeki olmasını isterdim. Ama demek ki günahlarımın kefareti daha bitmemiş. Allah sabrımı sınamak ve beni affedebilmek için onu öyle yaratmış olmalı. Şükürler olsun Allah'ım.'' Sağ elini göğsüne koyarak yaşlı gözlerini gökyüzüne dikti ve bir süre sessiz kaldı. ''Kalbinde büyük bir acı olmalı anne,'' dedim. ''Kızma bana.'' Özür dilemek için ellerini dudaklarıma götürdüm. ''Evet,'' dedi kararlı bir tavırla. ''İçimde ağır, çok ağır bir sıkıntı var oğlum. Şimdiye kadar Allah'tan ve papazdan başka kimseye açmadım. Sen okudun, en az papaz kadar. Hatta ondan da iyi anlayabilirsin. Kapıyı kapa, yanıma otur da sana kalbimi açayım. Belki bana acır, beni avutursun. Belki de Katerinyo'yu öz kardeşin gibi sevmeye başlarsın.'' Beni söylediklerinden çok söyleyiş tarzı etkilemişti. Annemin kardeşlerimden gizleyip de bana açacağı nasıl bir sırrı vardı? Ben gurbetteyken yaşadığı sıkıntıları yeni anlatmıştı. Önceki yaşamını ise bütün ayrıntılarıyla biliyordum. Bugüne kadar gizlediği, Allah ve papazdan başkasına açamadığı sırrı ne olabilirdi? Kapıyı kapatıp yanına oturduğumda nedenini bilemediğim bir korkuyla dizlerim titriyordu. Annem işlediği korkunç cinayetin bilinciyle hakimin önünde başını eğen bir mahkum gibi bir an sessiz kaldı. ''Anyo'yu hatırlıyor musun?'' diye sordu. ''Tabii anne, nasıl unuturum. Biricik kız kardeşimdi. Son nefesini de gözlerimin önünde vermişti.'' ''Evet,'' dedi derin bir iç çekişle. ''Ama o benim tek kızım değildi. Sen Hristo'dan 4 yaş küçüksün. O daha 1 yaşındayken ilk kızımı doğurmuştum. O günlerde fırıncı Foti evlenecekti. Rahmetli baban benim de katılabilmem için doğuma kadar düğünü erteletti. Anneannen beni katı bir disiplinle yetiştirdiğinden insanlara karışmamı, genç kızlığımda yaşayamadıklarımı, evliliğimde yaşamamı, eğlenmemi istiyordu. Sabahleyin nikah kıyıldı. Akşama davetliler düğün evine doluştu. Kemanlar çalıyor, bahçede ziyafet çekiliyor, şarap testisi elden ele dolaşıyordu. Neşeli bir insan olan baban keyiflendi, mendilini çıkarıp oynamaya başladı. Ben de gençtim. Kalkıp oyuna katıldım. Ardımızdan başkaları da oyuna kalktı. Ama en güzel ve en uzun süre oynayan bizdik. Gece yarısına doğru babanı bir kenara çektim. ''Mihalyo,'' dedim. ''Kundakta çocuğum var. Daha fazla kalamam. Çocuk acıktı. Bayramlık elbisemle herkesin önünde nasıl emzireyim? Eğlenceye doyamadıysan sen kal, ben çocuğu alıp eve döneyim. Rahmetli, peki hanım,'' dedi. ''Gel şu son oyunu da oynayalım, sonra birlikte döneriz. Şarap başıma vurdu. Ben de kalkmak için bahane arıyordum. Son oyunumuzu da oynayıp yola koyulduk. Damat yanına çalgıcıları alarak yarı yola kadar bize eşlik etti. Düğün karşı mahallede olmuştu. Daha gidecek çok yolumuz vardı. Uşak elinde fenerle önden gidiyordu. Babam bir eliyle bebeği kucaklamıştı. Öbür eliyle de beni tutuyordu. ''Yorulmuşsun bakıyorum hanım,'' Evet Mihalyo, yoruldum. Hadi eve varana kadar dişini sık. Yatağı ben sererim. Seni oynatarak yorduğuma pişman oldum. Canın sağ olsun Mihalyo. Hatırını kırmak istememiştim. Yarın dinlenirim. Eve döndük. Bebeğin altını değiştirip emzirdim. Baban yatağa serdi. Hristo bakıcısının kucağında uyuyordu. Birazdan biz de yattık. Uykumda bir an bebeğin ağladığını duyar gibi oldum. Zavallıcık diye düşündüm. Bugün tam doymamış olmalı. Beşiğine dayanıp emzirmek istedim. Ama çok yorgundum. Hiç halim yoktu. Bebeği beşiğinden çıkarıp yatağıma aldım. Ağzına memeyi dayadım. Uyuyakalmışım. Daha sabaha çok vardı. Şafağın sökmesine yakın bebeği yatağına yatırmak istedim. Kucağıma alınca ne göreyim? Anyo hiç hareket etmiyordu. Babanı uyandırdım. Bebeği ısıttık, sırtını ovduk boşuna. Ölmüştü. Baban, ''Çocuğumu öldürdün kadın!'' diye gözyaşlarına boğuldu. Ben de dövünmeye başladım. Baban eliyle ağzımı kapattı. ''Sus!'' dedi. ''Öyle deli danalar gibi böğürme. Bütün mahalleyi uyandıracaksın. Sarhoş olup çocuğunu ezdiğini herkese duyurmak mı istiyorsun?'' Bana o güne kadar hiç böyle ağır konuşmamıştı. Toprağı bol olsun. Haklıydı. Yaptıklarım duyulursa bir daha kimsenin yüzüne bakamazdım. Elden ne gelir? Günah günahtır. Çocuğu gömüp kiliseden dönünce artık dayanamadım. Kendimi koyuverdim. Herkes daha genç olduğumu, başka çocuklar doğuracağımı söylüyordu. Ama zaman geçiyor ve çocuğum olmuyordu. Kendi kendime çocuğumu gereği gibi koruyamadığım için Allah beni cezalandırıyor diyordum. Sokağa çıkmaya utanıyor, baban için kahroluyordum. İlk yıl acısını gizleyip bana cesaret vermeye çalışmıştı. Sonraları suskun ve düşünceli oldu. 3 yıl boyunca yediğim ekmeğin tadına varamadım. Sonra sen doğdun. Beni mutluluğa boğdun. Ama doğumunla dertlerim bitmemişti. Baban kız istiyordu. Bir gün dayanamayıp bana da söyledi. Bu çocuk iyi geldi, hoş geldi de ben kız olmasını isterdim. Anneannen kutsal topraklara gittiğinde günahlarımın affı için 12 gömlekle 3 altın lira gönderdim. Yüce Allah'ın işine bak. Ninenin Kudüs'ten döndüğü ay Anyo'ya hamile kaldım. İkide bir ebeyi çağırıyordum. Allah'ını seversen doğruyu söyle. Kız mı? Evet, diyordu ebe. Görmüyor musun? Elbiselerine sığamıyorsun. Kız bu. Nasıl mutlu olduğumu tahmin bile edemezsin. Çocuk doğduğunda, dedikleri gibi de kız olunca kalbim yerine geldi. Evden kimsenin eksilmediğini göstermek için ona ölen bebeğin adını verdik. Utancımı kapatıp günahımı affettiği için sabahtan akşama kadar Allah'a şükrediyordum. Anyo'ya gözümüz gibi bakıyorduk. Bu arada sen kıskanıyor, kahroluyordun. Babam vaktinden önce sütten kestiğim, ihmal ettiğim için hakkının yendiğine inanıyordu. Senin üzüntünü gördükçe benim de içim parçalanıyordu. Ama yine de Anyo'yu elimden bırakamıyordum. Diğer çocuklarımı ihmal ettiğimi söyleyen babam bile kızının üzerine titriyordu. Ama biz kızın üzerine titredikçe onun sağlığı bozuluyordu. Allah onu bize bağışladığına pişman olmuş gibiydi. Sizler capcanlı, hareketli, hayat doluyken o sessiz, uslu ve hastalıklıydı. Solgun yüzünü gördükçe gözümün önüne ilk kızım geliyor, ölümüne neden olduğumu hatırlatıyordu. Sonunda ikinci kızımı da kaybettim. Yaşamayan bu acıyı bilmez oğlum. Babam da ölmüştü. Artık başka bir kız doğurma olanağım yoktu. Bana kızını veren o aileyi bulamasam delirecek gibiydim. Evlatlığım kötü huylu çıktı, doğru. Ama ona baktıkça, üzerine titredikçe, kaybettiğim kızlarım için avunuyor, vicdanımı rahatlatıyordum. Dedikleri gibi, el çocuğu dert kaynağı. Ama bu dertler benim için birer avuntu. Bu dünyada ne kadar eziyet çekersem, öbür dünyada ezdiğim kızımın günahını daha kolay öderim. Bu yüzden hayır duam üzerinden eksik olmasın, Katerinyo'yu kovmamı, akıllı uslu başka bir kız almamı isteme benden. Hayır, hayır anne, diye sözünü kestim heyecanla. Senden hiçbir şey istemiyorum. Bu anlattıklarından sonra kalpsizliğim için özür diliyorum. Sana bundan sonra Katerinyo'yu kız kardeşim gibi seveceğime, onu üzecek hiçbir şey söylemeyeceğime yemin ediyorum. Hazreti İsa ile Meryem ana seni korusun, dedi annem rahat bir nefes alarak. Zavallı çocuk için çok üzülüyorum ve onun hakkında kötü konuşulmasını istemiyorum. Artık ne desem? Kaderimiz miydi, Allah'ın iradesi miydi bilmem. Sorumluluğunu aldım bir kere, bitti bu iş. Annemin sırrını açması beni çok etkilemişti. Gözlerim açıldı. Daha önce anlam veremediğim, annemin batıl inançlarına, saplantılarına verdiğim birçok davranışını anlayabildim. O korkunç kaza, iyi ahlaklı, dindar ve basit bir halk kadını olan annemin bütün hayatını etkilemişti. Büyük bir günah işlediğinin bilincinde olması ve ondan arınma gereğini duyduğu halde bir türlü arınamaması nasıl bir cehennem azabı yaşatmış olmalıydı. Zavallı kadın, 28 yıl boyunca ne mutlu ne de mutsuz anlarında vicdanını rahatlatmayı başarabiliyor, üzüntüden kahroluyordu. Annemin acıklı hikayesini öğrendiğim andan itibaren bütün dikkatimi toplayarak bu tatsız olayın önceden tasarlanmadan ve isteği dışında gerçekleştiğini söyleyerek onu teselli etmeye çalıştım. Allah'ın merhametini, adaletini vurgulayarak bizi davranışlarımıza göre değil, düşüncelerimize ve niyetlerimize göre de yargıladığını anlattım. Bazen boşuna konuşmadığımı, onu kısmen de olsa biraz teselli edebildiğime inanıyordum. Ama 2 yıl sonra İstanbul'a ziyaretime geldiğinde, onun için daha etkili bir şey yapmaya karar verdim. O zamanlar İstanbul'un en seçkin ailesinin yanında kalıyordum. Georgios Vizinos, banker ve hayırsever, Georgios Zarifis'in koruması altındaydı. Ve Patrick II. Joachim'le tanışma imkanını bulmuştum. Sakız doğumlu Ioannis Kokodis ya da Kurusulodis, 1802-1873, 2. Joachim adıyla 1860-1863 ve 1873-1878 yılları arasında 2 kez Patrick seçilmiştir. Fener'in Muhlio semtinde satın aldığı 2 arsayı kız lisesi kurmaya tahsis etmiş, vasiyetiyle de okul inşaatı için 2000 altın lira bırakmıştır. Ölümünden 4 yıl sonra Selefi 3. Joachim tarafından açılan okul, Joachimion adıyla 1988'e kadar faaliyetine devam etmiştir. Bir gün onunla bahçede yalnız kaldığımızda annemin hikayesini anlatarak yardımını rica etmiştim. Bulunduğu yüksek konum ve söylediklerinin sahip olduğu tartışılmaz saygınlık, annemi günahının affolunduğuna inandırabilirdi. Din konusundaki çalışmalarımı takdir ettiğini söyleyen saygıdeğer yaşlı adam, memnuniyetle yardım edebileceğini söyledi. Birkaç gün sonra, Patrik Hazretlerine günah çıkarmak üzere annemi Patrikhane'ye götürdüm. Günah çıkarma oldukça uzun sürdü. Patriğin mimiklerine ve söylediklerine bakarak, annemi ikna edebilmek üzere, yalın ve kolay anlaşılabilir hitabet yeteneğini sonuna kadar zorlamış olduğunu anladım. Mutluluğum kelimelerle tarif edilemezdi. Annem, Patrik Hazretlerine veda ederek Patrikhane'den ayrıldığında, göğsünün üzerinden bir değirmen taşı kaldırılmış kadar mutlu ve rahattı. Kaldığı yere vardığımızda, koynundan Patrik Hazretlerinin verdiği haçı çıkararak öptü ve gözlerini ona dikerek derin düşüncelere daldı. ''Patrik ne kadar iyi bir insan değil mi?'' diye sordum. ''Onunla konuştuktan sonra için rahat etmiştir umarım.'' Annem yanıt vermedi. ''Hiçbir şey demeyecek misin?'' diye sordum çekinerek. ''Ne diyeyim ki evladım?'' dedi düşünceli haliyle. ''Patrik bilge ve kutsanmış bir insan. Allah'ın kelamını biliyor ve herkesin ruhunu rahatlatabiliyor. Ama nasıl söylesem, o bir rahip, hiç çocuğu yok.'' Bir insanın kendi çocuğunu öldürmesinin nasıl bir şey olduğunu bilemez. Gözleri yaşlarla doldu ve ben sustum. Son.